پیارے باپا جان، مدارس اہل سنت اور جامعات سے روابط کے کیا فوائد ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو بہت پہلے طریقہ عرض کیا تھا کہ ہر سنی مدرسے میں ہمارا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہو جو وہاں مدنی کام کرے، اور جہاں جہاں اپنی ترکیب مضبوط ہو جائے تو وہاں سے اجتماع میں لانے کے لیے اس میں ضرورت گاڑی بھی چلائی جائے، طلباء کو قافلے کی صورت میں وہاں سے مدارس میں سے لایا جائے، تو انشاءاللہ اس طرح ان مدارس میں ہمارا سنت و بھرا کام مزید ترقی کرے گا اور دعوت اسلامی کو سمجھنے کا موقع ملے گا طلباء کو، اور انشاءاللہ یہ خوب مدنی کاموں کی دھوئیں مچائیں گے. اگر اس طریقے کار کو مضبوط کیا گیا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت جلدی آپ دیکھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد.